Modern Sabahlar Koçla Sabahlar hep modern aman Aman uykum çok derin benim vay vay Haydi de uykum çok derin benim vay vay La bir durun kalkacağım tamam Bir 10 dakika da verin bana vay vay Bir 10 dakika da verin bana vay vay Doldur güzelim doldur taşmasın dikkat Bura Esat 4 yoldur şaşmasın dikkat Koçlar Modern Sabahlar Sawyer'a verin sazı Oynatsın Kate kızı Black Smoke'u yelleyin John'la kalsın gazı Black Smoke'u yelleyin John'la kalsın gazı Modern Sabahlar Akıllı başla güne Atlama her gördüğüne Esat'la Ege geliyor Başlayalım düğüne Esat'la Ege geliyor Başlayalım düğüne Abi Anaralı Nerede kaşıklar? Nerede kaşıklar? Kaşıklar? Şşş, kaşıklar? Kaşık yani kaşıklar pardon hocam pardon kaşıklar nerede acaba ha yok mu çatal saçma mı olur tatlı kaşık gibi o zaman mecburen kaşıksız devam edeceğiz Muşarra